ładny słoneczny dzień. Samo południe. A oni przyszli z piłami. Poobcinali im ręce, głowy, nogi. W końcu został ściętych liści drzew. O mój Śląsku, nie rusz mi w biały dzień. O mój Śląsku, niszczą cię twe fabryki. O mój Śląsku, niszczą twe serca zielone, płuca twej duszy. Oh. Jeszcze raz wszyscy głośno. Panie i panowie, zróbcie przeogromny hałas dla Janka Kriksa z Krzeka.